شریعت کی توہین کرنا کیسا ہے؟ شرح فقہ اکبر صفحہ 289 میں ہے، جس شخص نے شریعت یا اس کے مسائل کی توہین کی اس نے کفر کیا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب محمد۔